bihotzia pasata. Haren aletik jaizten naiz azpikaletara. Inorekin geratu ez naiz, huelta pare bat da. Elkar topatuko dugu, zapatua erretzera. Zapatu gauak bezala txatzera. Batera jotzaile eskerra sekulako hi-hat. Kaizo Sabinora zoaz, parrandaren bila. Power du elkarrekin doa, feriako umeak gara. Zapatu gauak bazen txatzera. Zapatu gauak bazen txatzera. Gorputzak eusten diota. Iluntasunean, iluntasunean, volumena igota, volumena igota. Jendea izerdi patxetan, dantza frenetikoan. Dantzalekoaren erdian, zeidata elbitan urdantzan.